Частка 5. Бярозка адразу прыняў рашэнне. Паведаміўшы па тэлефоне дзяжурнаму па аддзеле, ён са следчым Іванам Пракопчыкам паехаў на кватэру, дзе быў прапісаны Мальцаў. Цяпер ад хуткасці іх дзеянняў залежала, ці ўдасца па гарачых слядах затрымаць налётчыкаў, пакуль тыя не пазбавіліся ад рэчаў з абрабаванай кватэры. Ліфт спыніўся на 7 паверсе, з кватэры, дзе жыў Мальцаў, чулася музыка, галасы. Пракопчык запытальна паглядзеў на Рамана і шэптам прагаварыў: «Дзверы могуць не адчыніць». «Калі нас убачыць, то дакладна давядзецца ламаць», – пагадзіўся Бярозка. «Ты вось што, Іван, чакай тут групу захопу, а я паспрабую што-небудзь прыдумаць з суседняга пад'езда». У сумежнай з Мальцавым кватэры жыў вайсковы палкоўнік у адстаўцы, які сітуацыю зразумеў з паўслова, нават прапанаваў дапамогу. Але чым 70-гадовы ветэран мог дапамагчы? Усё роўна гэтая прапанова ўзрадавала Рамана. Нячаста прапануюць міліцыі дапамогу, заўсёды даводзіцца разлічваць толькі на самога сябе. Бярозка выйшаў на балкон, агледзеўся. Балконы Мальцава і палкоўніка былі амаль у сутыч, усяго метр аддзяляў іх. З расчынных дзвярэй чулася музыка, жаночы смех. Гэта ускладняла задачу, бо, па словах пацярпелай, у аднаго з бандытаў быў пісталет. У гэты момант Раман убачыў аддзелаўскую машыну, якая спынілася ў суседнім двары, хлопцаў з групы захопу, якія накіраваліся да пад'езда, дзе чакаў Пракопчык. Калі пачнуць званіць у дзверы, Мальцаў паціху, крадучыся, пойдзе глядзець у вочка, падумаў Бярозка. Другі ў гэты момант, хутчэй за ўсё, сунецца на балкон, каб паглядзець, што робіцца ў двары, ці ёсць міліцэйскія машыны. Вось тут і трэба яго браць. Раман скінуў плашч, пінжак і, стаўшы на парапет, зрабіў адзіны небяспечны крок, які раздзяляў балконы. Ён стаў на нейкую скрынку, потым на падлогу і сцішыўся ў чаканні за прачыненымі дзвярыма. Знізу яго ўбачылі, значыцца, перададуць па радыёстанцыі астатнім, і задача хлопцаў спросціцца. Надта доўга цягнуліся некалькі хвілін, пакуль ліфт вёз групу захопу на 7 паверх, але нарэшце да раманавага слыху даляцеў пераліўны званок у дзверы. Адразу музыка сціхла, у пакоі браснулі дзверы. Чуйны слых улавіў, як хтосьці накіраваўся да балкона. Праз хвіліну ў дзвярах з'явілася хударлявая постаць з пісталетам у руцэ. Яшчэ крок, і чалавек у метры ад бярозкі стоена спрабуе непрыкметна вызірнуць на дарогу ля пад'езда. Ён цягнецца на дыбачках, уся ўвага на ўваход у пад'езд. Раман нячутна выйшаў са сваёй схованкі. «Рукі!» Рашуча на самае вуха злачынцы скамандаваў ён і балюча выцеў яго дулам пісталета ў бок. «Кідай зброю!» Страх працяў худое цела злачынцы. На шыі сутаргавата затузаўся коўцік. Пісталет выпаў з ягоных рук. «Рукі на парапет!» – шэптам скамандаваў Бярозка, і калі дрыготкі далоні абхапілі металічны парапет, шчокнуў наручнікамі і прыкаваў бандыта за адну руку. «Будзеш тузацца, ці, крый Божа, крыкнеш?» Грозна прашаптаў майор і шматзначна узняў руку з пісталетам. «Пры спробе да ўцёкаў! Чуў пра такое?» Злачынец вытаршанымі ад страху вачыма глядзеў на Бярозку. Яму не хапала паветра. Ён хацеў нешта сказаць, але Раман прыкрыў даланёй рот. Бярозка зразумеў, што гэты налётчык будзе маўчаць. Ён адхінуў ружовую штору і ўвайшоў у пакой, трымаючы напагатове пісталет. На канапе сядзелі дзве дзяўчыны і з жахам глядзелі на яго. Адна з іх з ярка-рыжымі валасамі так і застыла з бакалам шампанскага ў руцэ, не данёсшы яго да рота. Раман прыклаў палец да вуснаў і прашаптаў: «Сядзіць ціха. Дзе другі?» Дзяўчына з бакалам паказала на дзверы. Бярозка пачуў з прыхожай п'янаваты мужчынскі голас: Я не выклікаў ніякіх сантэхнікаў, а міліцыю, — ступіў у калідорчык Бярозка і навёў на Мальцева пісталет.